کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ معاشرے میں دینی تعلیم عام نہ کی جائے. اس لیے اس جلسے کے اندر توجہ دلانے کے لیے باقاعدہ عنوان دیا گیا کہ اپنے معاشرے میں دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشرہ صحیح سمت میں قائم رہے. ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی رہے، حلال حرام کی تمیز رہے، صحیح اور غلط کا امتیاز رہے، جبھی تو معاشرہ سدھرے گا. ورنہ آج دنیا کی بعض قومیں اپنے کو بہت مہذب کہتی ہیں اور انہوں نے اپنا نام رکھ رکھا ہے ترقی یافتہ قوم. کیا نام رکھا؟ ترقی یافتہ. گویا کہ وہ تو ترقی یافتہ ہیں اور جو ان کے علاوہ لوگ ہیں وہ سب بالکل بیکورڈ ہیں، نچلے ہیں، غیر ترقی یافتہ ہیں. لیکن ان ترقی یافتہ اقوام کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ ان کے ہاں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، پاکی کا. آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر استنجا خانوں میں پانی کا انتظام نہیں، پانی نہیں ہے، ٹیشو پیپر رکھا ہے، بڑا استنجا ہو یا چھوٹا استنجا پوچھو اور جاؤ، بتاؤ کہیں پوچھنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے؟ تو بدبو رہے گی ان کے اندر کہ نہیں رہے گی؟ بتاؤ. کہہ رہے ہو ترقی یافتہ اور اندر ساری سڑیں اٹھ رہی ہے، یہ ترقی ہوئی ہے تنزل ہوئی؟ یہ انسان ہے کہ جانور ہے؟ یہ راستہ کون دکھلائے گا کہ بھائی پیشاب کرو تو اور بڑا استنجا کرو تو تمہیں ہر حالت میں پاکی حاصل کرنی ہے؟ یہ کون دکھلائے گا؟ علم دین سکھلائے، علم دین سکھلائے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی چھینوں سے بچو. کیا فرمایا؟ تنزہو عن البول، پیشاب کی چھینوں سے بچو. فَإِنَّ عَامَّ عَذَا بِالْقَبْرِ مِنْهُ، اس لیے کہ اکثر مردوں کو قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینوں سے نہیں بچتے. چھینوں سے بچنے کا اہتمام ہے تو جو سراسر غلاظت اور گندگی ہے اسے اسلام کیسے برداشت کرے گا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب قبا تشریف لائے تو قبا کے لوگوں میں دو بہت اچھی صفات پائی جاتی تھی کہ جب وہ استنجا کرتے تھے تو ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن میں ان کی تعریف نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہاں پر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں پاکی پسند ہے اور اللہ کو بہت پاک کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں. تو یہ تو دین سکھلائے گا نا, ورنہ تو بنے پھر رہے ہیں ترقی یافتہ اور سڑے رہے ہیں. دین سکھلائے گا. جب بچہ شعور کے قابل ہو جائے, اب جب بھی استنجے کو جائے تو پاکی حاصل کر گیا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ جو پاکی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے وہ حاصل کرے, بلکہ وہ پاکی جو بدن میں ناپاکی جو بدن میں سرایت کر جاتی ہے اس سے بھی پاکی حاصل کرو. وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرو, غسل واجب ہو جائے تو غسل کرو. یہ تصور آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹا فلاں چیز سے غسل ٹوٹا. اور جو مسلمان غسل ٹوٹنے کے باوجود غسل نہ کرے, بغیر غسل کے پھرتا رہے, مرد ہو یا عورت, اور ایک نماز کا وقت گزر جائے, فرمایا اس جگہ پر رحمت کے فرشتے ہی نہیں آتے, لعنت ہے اس آدمی. یہ کون سکھلائے گا؟ یہ اقوام متحدہ آپ کو بتائے گی؟ کہیں کی پنچایت بتائے گی؟ کوئی پارلیمنٹ بتائے گی؟ یہ علم دین بتلائے گا. یوں سے وضو ٹوٹا, یوں سے وضو جڑا, ایسے غسل ٹوٹا, ایسے غسل صحیح ہوا. تو انسانیت جو بگڑی ہوئی انسانیت ہے, اگر اس کو سدھارنا ہے تو تعلیمی بیداری لانی پڑے گی. ہر بچے کے پاس, ہر بچی کے پاس, ہر مرد کے پاس, ہر عورت کے پاس, امیر کے پاس, غریب کے پاس, شہری کے پاس, دیہاتی کے پاس, اتنا علم ضرور رہنا چاہیے کہ جس سے اسے پتا ہو کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمارے کیا عقائد ہیں, ہم پر کیا فرائض ہیں, ہم پر کیا حقوق ہیں, اس کا پتا ہونا چاہیے. اسی کا نام ہے علم دین. اللہ کا شکر ادا کریں, ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں تنہائی میں کبھی سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل فرمایا کہ ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. جو انسان کو کیا بناتا ہے؟ انسان. اگر اسلام بیچ سے نکل جائے تو انسان ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائے گا کہ جانور بھی اس سے شرما جائے. اگر بیچ میں سے اسلام نکل جائے, دیگر قوموں کی بات چل رہی, آج دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی آزادی ہے, کیا ہے؟ آزادی ہے, لہذا جو مرد جو عورت جس سے چاہے اپنی خواہش پوری کرے, آزادی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نہ مرد بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے نہ عورت, کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے ہم نے تو خواہش پوری کر لی, بچہ کیوں ہم اپنے اوپر بوجھ بنائیں. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ آزادی اگر ہوگی تو آدمیوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے, کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا, گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسانیت تباہ ہو جائیں گی. ماں اور اولاد میں، باپ اور بیٹوں میں جو ایک جذباتی رشتہ ہے، جو خاندانی سسٹم ہے، وہ برقرار نہیں رہتا. اسلام کی تعلیم دیتا ہے تمہیں اگر فائدہ اٹھانا ہے تو باقاعدہ نکاح کرو. کیا کرو؟ نکاح کرو. اور نکاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آدمی نے یہ کہا قاضی کے پوچھنے پر کہ فلاں کی لڑکی تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قبول کیا، تو ساری لڑکی قبول نہیں ہوتی، لڑکی کی ساری اولاد بھی قبول ہو جاتی ہے. وہیں ہو جاتی ہے، تمام بچوں کی ذمہ داری شوہر نے اپنے ذمہ لے لی، اور اس نے قبول کرتے ہی یہ تسلیم کر لیا کہ لڑکی کی ماں گویا کہ وہ بھی میری ماں بن گئی، لڑکی کا باپ گویا آج سے وہ بھی میرا باپ بن گیا، لڑکی کا بھائی گویا کہ آج سے وہ بھی میرا بھائی بن گیا. تو یہ ایک بول قبول ہے، اس میں اتنی چپکن ہے، اتنی چپکن ہے کہ پتہ نہیں کتنے آ کے اس سے چپک جا رہے ہیں. بتاؤ چپکتے کہ نہیں؟ سارا نظام خاندانی جو ہے اس ایک جملے پہ جڑا ہوا ہے، مجھے قبول ہے. وہ قبول کیا ہے؟ بہت بڑا قبول ہے، پورا خاندان قبول ہو گیا. اب جو بچہ پیدا ہوا تو وہ دریال میں بھی آنکھ کا تارا بنا، ننیال میں بھی آنکھ کا تارا بنا. بتاؤ بنا کہ نہیں بنا؟ نانی اسے دیکھ کے نہال ہوئی چلی جا رہی ہے، میرا نواسا، میرا نواسا. دادی کے پاؤں زمین پہ نہیں ہے، میرا پوتا، میرا پوتا. کیا پلاتے، کیا کھلاتے؟ خالہ خوشی سے بے حال ہے، پھوپھی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ محبت کہاں سے آئی؟ مجھے قبول ہے، یہاں سے محبت آئی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح. یہ نکاح کے ذریعے سے جو دنیا میں محبتیں پھیلتی ہیں، ایسا نذیر، ایسی نذیر، ایسی مثال تو کہیں نہیں پاؤ. نکاح سے تو آئی محبت، اور اگر اس کو بیچ سے نکال دیا جائے اور کیا ناجائز تعلق ہو جائے، خدا نہ کرے. مادا کدھر آزاد، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس بچے کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں جو ناجائز طریقے سے دنیا میں آیا ہے. بتاؤ، کوئی اسے گود میں لینے کو تیار نہیں، کوئی اس پر محبت نچھاور کرنے کو تیار نہیں، کوئی اسے اپنے گھر میں پناہ دینے کو تیار نہیں. اگر انہوں نے الگ معاملہ کیا، دونوں خاندانوں میں کٹا کرتی، چلو چلو ختم چھٹی. تین بیچ میں سے نکلا تو نفرتیں آئیں، تین بیچ میں آیا تو محبتیں آئیں. انسانیت پروان چڑھی. یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، آپ اوپر سے نیچے تک غور کر لیجئے، جہاں بھی دین آئے گا وہاں انسانیت آئے گی، جہاں دین آئے گا وہاں معاشرے میں سدھار آئے گا، اور جہاں دین نکلے گا وہاں جانوروں کی باتیں آئیں گی، جہاں دین نکلے گا وہاں بگاڑ آئے گا. اس لیے دینی تعلیمی بیداری مہم اور اصلاح معاشرہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بغیر دینی تعلیم کے دنیا میں نہ کبھی اصلاح ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سطح پر ہمارے ہاں اصلاح ہو, عبادات سدھریں, نماز کے طریقے پر ہو, روزے کے طریقے پر ہو, وہ بھی تو وہی کتابوں سے پڑھ کے بتایا جائے گا. اور کہاں جائے گا, تعلیم الاسلام پڑھو, دینی تعلیم کا رسالہ پڑھو, فقہ کی کتابیں پڑھو, بحث کی زیور پڑھو اور دیگر جو کتابیں چھپ گئی ہیں وہ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا تمہاری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں. اگر فاسد ہو جائے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ, کن وجوہات سے سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے, سجدے سہو کیسے کیا جاتا ہے, تو عبادات میں سدھار کے لیے بھی ضروری معاملات. ہماری دکان چل رہی ہے, دکان میں کیسے کیسے ہمیں کاروبار کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, یہ بھی دین بدلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول بدلا دیے, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا, سود کو حرام کر دیا, جوا سٹا حرام ہے اور چیزیں حرام ہیں, یہ دین بدلا ہے. کیا چیزیں دنیا میں گناہ ہیں جنہیں کرنا نہیں ہے, جن سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, وہ بھی دین بدلائے گا, قرآن بدلائے گا, حدیث بدلائے گی, یہ علماء بدلائیں گے. ان مدارس میں آپ کو یہ باتیں پتہ چلیں گی, مفتیان کرام آپ کو رہنمائی کریں گے اخلاق کیا ہے, اس کا پتہ بھی نہیں ان سے چلے گا. من گھڑت کوئی چیز منظور نہیں ہے شریعت میں, ہماری شریعت بالکل رجسٹرڈ پختہ مستحکم ہے, انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہے کسی. آج ڈیڑھ بارش کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, صاف زمانہ بدل گیا, زیادہ تر شریعت میں ذرا ایڈوانس ہونا چاہیے, ایڈوانس ماڈرن ہونے چاہیے, ماڈرن اسلام چاہیے. یاد رکھیے گا, بدلتی وہ چیز ہے جس کو بدلنے والوں نے بنایا, بدلتی وہ چیز ہے جس کو ایسے لوگوں نے بنایا ہو جو بدل جاتے ہو, وہ چیز بدلتی ہے. پارلیمنٹ کے قانون بدلتے ہیں کیونکہ بنانے والے خود بدل جاتے ہیں, ہے یا نہیں. مگر یہ قرآن اس ذات کا بنایا ہوا ہے جو لم یزل ولا یزال ہے, یہ شریعت مقدسہ اس وحدہ لا شریک کا نمونہ عطا کی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے, علیم و خبیر ہے, اسے پہلے کی بھی خبر ہے, اگلے کی بھی خبر ہے, کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی اسے پتا ہے, جو ہو چکا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے, اس نے پہلے ہی سب کچھ سوچ سمجھ کے بنایا, وہ بدلنے والا نہیں. انسان بدل سکتا ہے, انسان کے بنائے ہوئے قانون بدل سکتے ہیں, مگر جس کا اللہ نہیں بدل سکتا, اللہ کا قانون بھی نہیں بدل سکتا. جو ہے وہ ہے, اور اس قانون میں نہ کبھی کوئی خرابی ہے, نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. خرابی ہم میں ہے, ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے ہیں, خرابی قانون میں. نکاح کا قانون ہو, طلاق کا قانون ہو, وراثت کا قانون ہو, یا اور کوئی قانون ہو. قصور ہماری طرف سے ہے, ہم شریعت کے مطابق اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں خلفشان پیدا ہو رہا ہے. اگر مسلمان اپنی شریعت پر اس طریقے پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے, کسی کے ذہن میں کوئی انتشار پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دنیا میں رہ کر اگلی زندگی کے لیے تیاری کریں. یہاں چند روز رہنا ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق ہم رہیں, اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں, تو اگلی زندگی میں کامیابی ہمارے لیے مقدر ہے. اپنی لذتوں میں, خواہشوں میں من مانی, من چاہی, من دھڑت زندگی اگر گزاریں گے تو انجام خراب. کامیابی جب ملے گی جب اپنا محاسبہ ہو, آخرت کے لیے تیاری. خواہشات کے طریقے پر نہ چلے, دین کے طریقے پر چلے. یہی بات قرآن میں فرمائی گئی, فرمایا من خاف مقام ربی, اور وہ آدمی جو اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈرتا رہا, کل جاؤں دکھاؤں گا اللہ کو ہر وقت کیوں ڈرتا رہا. سوال ہو گیا تو کیا جواب ہوا, دل کانپتا رہا. نفس عن الہوى, اور اس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا خواہش پر چلنے سے, نظر اٹھنے والی ہے غلط منظر کی طرف, لیکن خیال آ گیا کہ کل اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا آنکھیں اسی لیے دی تھی کہ فلم دیکھوں, نظر جھکا لی, استغفار کر لیا, قدم بڑھنے والے تھے برائی کی طرف, ذہن میں خیال آ گیا کہ کل اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا, قدم پیچھے ہٹا لی. ہاتھ اٹھنے والا تھا برائی کی طرف, ذہن میں خیال آ گیا کہ اللہ یہاں تو جانے ہیں, کل پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا, ہاتھ نیچے کر دیا. گانے سننے کا بڑا شوق ہو رہا تھا اور بٹن دبانے والا تھا, یہ خیال آ گیا کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ کان اسی لیے دیے تھے کہ پہنچ باتیں سنو, فوراً بٹن بند کر دیا. یہ نہم نفس آنے لگا تو اللہ تعالی کی بشارت سنو, اور اللہ کی بشارت سچی ہے. فرمایا فإن الجنة هي المأوى, اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا, جنت سیدھا جنت میں چلے جاؤ, تھیلا اٹھاؤ جنت میں جاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں. تھوڑا یہاں کنٹرول کر لیا وہاں کوئی روک ٹوک نہیں, اور یہاں اگر کنٹرول نہیں کیا تو وہاں چوکیاں ہی چوکیاں ملے, لے جاؤ ادا لائن میں کھڑے جاؤ, ادھر تم لوگ چلے جاؤ, اسے کھڑا کرو, وہاں ایک ایک منٹ بہت بھاری پڑے گا, سن لو وہاں ایک ایک منٹ بہت بھاری پڑے گا, جو رک گیا رک گیا, جو ٹھہر گیا بس اس کا پسینے ہی پسینہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو. ارے بھیا یہاں کوئی پولیس والا کسی کو روک لے اور ذرا سا پوچھ گچھ کرنے لگے تو ہوا خراب ہو جاتی ہے, ہتاؤ ہو جاتی ہے کہ نہیں. حالانکہ یہ کیا کر لے گا پولیس والا, وہاں اگر کسی کو روک لیا بس اوسان ختم. لہذا ایسا کام کر کے مت جاؤ کہ کم رکنا پڑ جائے, ٹھیک ٹھیک کر کے جاؤ. और भाई कोई बिगाड़ हो गया क्या क्या करें, माफी मांगो। अल्लाह ताला बहुत अरहमुर रहीम है, बड़े बड़े पापियों को पहुंच देता है। मायूस मत हो, लगाओ दरख्वास्त, और उस दरख्वास्त में आधा खतरा आंसू भी शामिल करो, बस फिर तो कबूल ही कबूल है, फिर कोई रुकावट नहीं। कबूल भी है और अजर सवाब भी है, एक लो रूंगे चले जाओ, लेके गए थे गुनाह और मिल गई रहमत ही रहमत, उसकी शान ऐसी है। इसलिए बताओ जन्नत में जाने का कौन कौन इरादा कर रहा है, जो सबसे याद उठे माशाल्लाह, तो क्या हाथ उठाते चले जाओगे, बताओ भाई। अगर ऐसे ही आसान मामला हो जन्नत से फिर तो सभी चले जाए, काफिर भी हाथ उठाते है, शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्त क्या है, वम्मा मकाब मकाम रब्बी वनन नफ्सानिल हवा, और जो अपने परवरदिगार के दरबार में खड़े होने से कांपता रहा और अपने आप को ख्वाहिशात से रोकता रहा, ये शर्त पूरी करो, फरिंदन जन्नत, जन्नत पर अभी से रजिस्टर, सीधे चले जाओ, थैला उठाओ सीधे जाओ, तो इंशाल्लाह भाई पूरी करेंगे शर्त। अल्लाह ताला हमारी नस्लों में दीन ईमान की वफा के फैसले फरमाए, बच्चों ने जो माशाल्लाह मेहनत की, इस नेमत की, इन्हें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस मदरसे को खूब खूब तरक्यात से मालामाल करे, जामी खासी शर्त इतने से महफूज रखे, तमाम मुआवजीन मुंतजीन को सबको जजाय खैर अता फरमाए, वआखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जरूर।